Choć wydany w 98 roku, to I Belong to You Lenego Krawica też rzeczywiście chyba grany do tej pory. Jak to się mówi, jedna z lepszych pościelówek. Pościelówki, czyli wolne utwory do przytulania i tęczenia w parach, pojawią się jeszcze do godziny 6 na antenie programu trzeciego w tym sylwestrowym, dziwnym wydaniu Wesołej Strony Mocy. O, znalazłam w końcu, to nie ciemna strona mocy dzisiaj, to wesoła, radosna strona mocy, bo jest 2014 rok, moi drodzy, 2015-2014 się skończył. 42 utwory w 3 godziny naszego spotkania. Wydaje się to dużo, a tu proszę uprzejmie, pierwsza godzina, czyli czwarta godzina nowego 2015 roku. Właśnie minęłam, będę musiała się zacząć mocno teraz zastanawiać, pisać sobie na karty, że jest 2015, nie 2014, bo to przez pierwsze dwa tygodnie musi się wbić w głowę. Za moment część klubowa naszego spotkania. Ja serdecznie dziękuję za wszystkie maile, które do tej pory dotarły. Pozdrawiam bardzo ciepło Nowy Jork i Michała, który z tego Nowego Jorku do nas pisze. W Nowym Jorku Nowy Rok za 2 godziny dopiero. Beata pisała, że po raz pierwszy spędziła inaczej Sylwestra niż zazwyczaj, bo w kinie na Nowym Hobbicie. Szczerze mówiąc, zazdroszczę, bo jeszcze nie widziałam. Ciepło pozdrawiam. Wspaniałego Nowego Roku, Beato. Dawid z bratem i dziewczynami piszą, że najpierw po operze w Krakowie przy witaniu Nowego Roku teraz słuchają Trójki i układają puzzle. Proszę bardzo, Dawidzie, napisać, jak dużo części to puzzle posiada. Wracamy za moment. Autopromocja. 12 lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd sprawił, że zaczął pisać książki. Pisać umie też zajmująco mówić o Ameryce. O Ameryce po kawałku. To nie jest tak, że każdy Amerykanin, który się uśmiecha, jest po prostu szczęśliwy, radosny i ma 100 powodów, żeby się uśmiechać. To jest coś, czego Amerykanie uczą się od dziecka, co wpajają im rodzice. To jest konwencja, to jest styl. Zapraszam na retransmisję spotkania z Markiem Wałkuskim, które odbyło się niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia 2 stycznia o 18.05. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. 4 minuty po godzinie 4. Idealnie. Słyszeliśmy się 3 po 3, teraz 4 po 4. Jakoś tak dziwnie wychodzi. To są radiowe chochliki. Część bardzo mocno klubowa naszego spotkania, czyli wesołej, radosnej strony mocy. Dzisiejszej Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Będę tu z wami do godziny 6. Nad ranem oczywiście zostaję tutaj z wami. Proszę pisać, gdzie się bawicie, jak spędzacie tego Sylwestra i ten nowy rok 2015, pierwszy dzień tego nowego roku 2015. csm@polskieradio.pl. A teraz trochę muzyki z moich bardzo, bardzo starych czasów DJ-skich. So, bad mind and them envy. All the moves that we make try to step in my way. So them are so. Big up my family, my entourage, VIP. Cause so them living large. Cause big up my crew, let me have them abroad. Cause I hope no make things possible and I want. Pick up all the DJ with select dance hall. That's how we think about my little and small. If that new, feel a vibe from that all. Pick up my tune, but the radio station. Enemies are fi flee, every day they my pray. Obstacle in my way, cause them are so. Bad mind and them envy, all the moves that we make. Try to step in my way, so them are so. Going around spreading information, chatting about how we made a million. Putting the notes that we got the master plan, and it not involve drugs and contraband. Going around spreading information, we made a big deal, made a million. Putting the notes that we got at England, we only bust big tune, we are musicians. Enemies are the flee, every day they my prey. Obstacle in my way, cause them are so. Bad mind and them envy, all the moves that we make. Try to step in my way, so them are so. Soul, body and mind, down to the nitty gritty, down to the grind. Shout like a soldier on the front line. And them can't stop me with them bad mind. Go ready, make with them, but they never die. Some of them too funny, know they move to line. Them a wonder upon the Olympic sign. So we drop them down by the borderline. Get mad, no! And them are so. Bad mind and them envy. All the moves that we make. Try to step in my way. So them are so. Have come.

komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey, na, Süße? Wohl auch alleine hier. Genau wie ich. Bist mir gleich aufgefallen. Voll Laser, wie du abgehst. Leider ist ja gleich Feierabend. Also ich bin noch gar nicht müde. Aber vielleicht, wenn du Bock hast. Ich hab eine Wohnung gleich hier in der Nähe. Wenn du willst, wir könnten ja dort weiter tanzen. Wenn du weißt, was ich meine. Oder willst du etwa allein nach Hause gehen? Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Pass mal auf, Junge. Hier ist langsam Feierabend. Also geh runter von der Tanze. Ich will nach Hause. Der Barkeeper will nach Hause. Und der DJ ist müde, hörst du doch. Mach ein bisschen halblang jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hey Junge, mir platzt gleich das Hemd. Wir schließen. Abflug jetzt. Ey, DJ, DJ, mach die Musik aus. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen Yeah. Insomnia. Utwór, który podejrzewam, że wszyscy dobrze znamy. Na pewno starsze pokolenie. To jest 95 rok, chociaż ta wersja w tym remiksie zrobionym przez Angelo De Carozo jest wydana chwilę później w listopadzie 95 roku na tym albumie podwójnym z remiksami. Ten utwór to był utwór, który Faithless zapewnił już fanów na następne ileś płyt i to był utwór, który pobił wszelkie możliwe rekordy, bo on na samym początku trafił na 27 miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii w 95, w 96 wskoczył na trzecie, po czym w 2005 pojawił się nagle na 17. Niewiele jest utworów muzyki klubowej, które potrafiły coś takiego wykonać z listami przebojów i tak naprawdę ze słuchaczami, bo to było kolejne młode pokolenie, 10 lat później, które odkryło ten utwór. I to jest dla mnie takie mam wrażenie, Insomnia i Faithless to jest grupa i ten utwór w szczególności to jest utwór, który jest odkrywany tak jak Massive Attack i Bjork i Tricky przez kolejne młode, i Nirvana, i Dorsi przez kolejne młode pokolenia. Już weszli, są w kanonie, zostali. And dance. can hang till daybreak. You know you're coming home late. If you can hang till daybreak, you know you're coming home late. On the underground, baby. On the underground. Full of sound and beat.

dime cómo se siente, ahora dime cómo te duele. Sojko Mazoj, Makosa i Mega Blast. Utwór ma już 3 lata, przepraszam, 4, 2015 rok jest, a ja jakoś nie mogę się od niego odczepić. Jest genialny i myślę, że tak po tej ostatniej godzinie doszłam do wniosku, że chyba zrobimy w nowym roku, mamy karnawał i jedno wydanie Ciemnej Strony Mocy poświęcimy muzyce stricte klubowej, od tech house'u przez techno do minimalu. Tak, to będą te gatunki, które będą mocno królować. A teraz cofamy się do lat 80. 83 rok. Flashdance. Yeah.